سفیان سوری نے خبر دی، انہیں آمش نے، انہیں ابراہیم نے، انہیں اسود نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی ذرا ایک یہودی کے پاس 30 سا جو کے بدلے میں رہن رکھی ہوئی تھی، اور یالی نے بیان کیا کہ ہم سے آمش نے بیان کیا کہ لوہے کی ذرا تھی، اور معلی نے بیان کیا، ان سے عبد الواحد نے بیان کیا، ان سے آمش نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی ایک ذرہ رہن رکھی تھی۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2916۔